अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पांचवा भाग। अब तक एलेक अपने आविष्कारों के कारण विख्यात हो चुका था। कभी कभी वो अपने सबसे प्रसिद्ध आविष्कार टेलीफोन से थक भी जाता था। एलेक अक्सर अपने टेलीफोन के चारों ओर एक तौलिया लपेट कर रखता था ताकि वो उसकी घंटी नहीं सुन पाए। अब कोई आदमी सोच सकता है, वो कहता था, 1915 में एलेक ने पहला लंबी दूरी का टेलीफोन कॉल किया जो उत्तरी अमेरिका में सुनाई दिया। उसने न्यूयॉर्क से टेलीफोन करके अपने दोस्त थॉमस वाटसन को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया बुलाया। मिस्टर वाटसन, यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, एलेक ने कहा। थॉमस ने कहा कि वह खुशी खुशी आएगा, लेकिन इस बार आने में उन्हें कुछ ज़्यादा समय लगेगा। 1922 में एलेक की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार के दौरान उत्तरी अमेरिका की टेलीफोन कंपनियों ने सभी फ़ोन बंद कर दिए। वो दिखाना चाहते थे कि लोग कभी भी एलेक और उसके टेलीफोन को नहीं भूलेंगे। एक ऐसा आविष्कार जिसने दुनिया को बदल दिया। एलेक के बारे में कुछ तथ्य। एलेक का जन्म 3 मार्च 1847 को हुआ। 2 अगस्त 1922 को उनका निधन हो गया। जब एलेक ने फ़ोन का जवाब दिया तो उन्होंने हेलो की बजाय होए होए कहा। एलेक हेलेन केलर के अच्छे दोस्त थे। हेलेन केलर एक प्रसिद्ध लेखिका और सार्वजनिक वक्ता थी जो बहरी और अंधी थी। आप उस घर की यात्रा कर सकते हैं जहाँ ब्रेंटफोर्ड में एलेक रहते थे। आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नेशनल हिस्टोरिक संस्थान भी जाकर देख सकते हैं। वो एलेक के घर के पास केप ब्रिटेन द्वीप में स्थित है। यहाँ तक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम का यह पुस्तक समाप्त है।